Hvis jeg bliver rig en gang, så skal jeg købe mig en kirke, hvor lyset falder fra en gotisk vinduesrad. Den skal have orgelpiber, lys og høje hvælvinger og billeder at kigge på. Det skal jeg købe mig, hvis jeg bliver rig en gang. Hvis jeg bliver rig en gang, så skal jeg købe luftmadrassen. Jeg så i vinduet i en sportsbutik i går, for den var blød og god og vandtæt og med blomster på. Og pumpe følger der vist med. Det skal jeg købe mig, hvis jeg bliver rig en gang. Hvis jeg bliver rig en gang, så skal jeg købe en hel kasse med fransk bourgognevin af årgang, der er fin. Og jeg skal stå og vælge længe og sænke køen og diskutere en eller anden sjældent sort. Det skal jeg købe mig, hvis jeg bliver rig en gang. Hvis jeg bliver rig en gang, ja, så bestiller jeg organisten. Så tager jeg luftmadrassen og min kasse vin. Og på mit eget kirkegulv, der skal jeg lægge mig og lytte til noget skøn musik. Det skal jeg købe mig, hvis jeg bliver rig en gang. Skal jeg under mig, hvis jeg bliver rig?